الحمد لله رب العالمين والصلاة أتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم صدق رسول الله Muhterem arkadaşlar, hatırlayacaksınız bir önceki dersimizde Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadisi şerifini size intikal ettirmiş, o hadisi tanımaya çalışmıştık. Bu haftaki dersimizde de inşallah okumuş olduğumuz bu hadisi şerifi tanıtmaya çalışacağız. Bu hadis müminlerin günlük hayatlarında dillerinden ve gönüllerinden hiç düşürmemeleri, eksik etmemeleri gereken bir hadistir. Bu sözümle Peygamberimizin diğer hadislerinin fazla önemi yoktur, onların az önemi vardır demek istemiyoruz. Peygamberimizin sözlerinin hepsinin bizim hayatımızda önemi büyüktür. Ancak bazı hadisler vardır ki bizim hayatımızın belli bir yönünü ilgilendirir. Mesela ilimle alakalı hadisler daha çok alimi ilgilendirir. Ticaretle alakalı hadisler daha çok tüccarı ilgilendirir. Haçla alakalı hadisler bizim hayatımızın sadece haç anını ilgilendirir. Ama bazı hadisler vardır ki Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bazı sözleri vardır ki hayatımızın bütün kademelerinde, hayatımızın her anında, her saniyesinde bizimle beraber olması gereken hadistir o. İşte onlardan birisi Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın okumuş olduğum bu hadisi şerifleridir. İslam, Hristiyanlıktan farklı olarak insanın cemaat içinde yaşamasını ister. İslam cemaat dinidir. Cemaati terk etmek, cemaattan iraz etmek, dar başına çekilmek, bir mağaraya çekilmek, inziva hayatı İslam'da yoktur. İslam'da inziva hayatı yoktur. Ruhbaniyet terbiyesi ile İslamiyet terbiyesi arasındaki fark işte burada ortaya çıkmaktadır. İslam'da cemaati terk etmek yoktur. İslam'da sadece Ramazan'ın son 10 günü itikafa girmenin dışında inziva hayatı yoktur. İslam'da inziva şu şekildedir. Cemaati terk etmeden, cemaatin içindeyken, toplumun içindeyken, toplumdan etkilenmemek şeklinde bir inziva vardır İslam'da. Cemaati terk etmeyeceğiz, cemaatin içinde bulunacağız, fakat cemaattan, toplumdan etkilenmeyeceğiz. İşte İslam'daki inziva budur. Biz kimden etkileneceğiz, nasıl etkileneceğiz? Bir toplum olacak, bir cemaat olacak, bu cemaatta namaz olacak, namazsızlık olacak, haya olacak, hayasızlık olacak, iffet olacak, iffetsizlik olacak, tesettür olacak, tesettürsüzlük olacak, faiz olacak, ihtikar olacak, karabasa olacak ve biz bu cemaattan etkilenmeyeceğiz. Arkadaşlar, kişi ana karnından hayata atıldığı andan itibaren kendisini yutmak için ağzını açmış bekleyen 4 tane canavarla karşı karşıyadır. Bunlardan birisi hayat anlayışlarını, görgülerini, bilgilerini bize din diye takdim eden ailemiz. Demek ki biz dünya gözümüzü açtığımız andan itibaren bizi yutmak için ağzını açmış bekleyen birinci timsah, birinci canavar bizim ailemizdir. Görgülerini, bilgilerini, becerilerini, kanaatlerini din diye bize takdim eden ailemizdir. Yemek bir masada yenmeli. Sofrada mutlaka salata bulunmalı. 5-6 kaptan aşağı yemek olmamalı. İşte başörtünü şöyle bağlayacaksın. 2 günde bir tıraş olacaksın. Nişanlınla mutlaka görüşeceksin. Eve gelen misafir dindarsa dinden bahsedeceksin. Faizciyse faizden bahsedeceksin. Tüccarsa ticaretten bahsedeceksin. İşte eve şu saatte geleceksin. Çoluk çocuğun başında bulunacaksın. İleri gitmeyeceksin. Hizmet adına da olsa, din adına da olsa, Allah adına da olsa tehlikeli işlere girmeyeceksin, burnunu sokmayacaksın gibi Daha biz dünyaya gözümüzü açtığımız zaman itibaren ailemizin soluklarıyla karşı karşıyayız. Eğer vahiy ile tanışmışsak, Kur'an ve sünneti tanımışsak, ailemizin bu cenderesinden kendimizi kurtarmaya muvaffak olmuşsak, o zaman ikinci bir canavar çıkıyor karşımıza. O da toplum, büyük aile. Aman ha, şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı. Saçını şöyle tıraş ettirmelisin. Boğazın altına şöyle bir kravat takmalısın. İşte gömleğin yakası şöyle olmalı. Pantolonun paçası şöyle olmalı. Ceketin yırtmacı şöyle olmalı. Ceketin düğmesi şöyle olmalı. Pencerenin perdesi tavandan aşağıya kadar inmeli. Perde 2-3 kat olmalı. Şöyle içeriden dışarıyı görebileceğin biçimde bir tül perde olmalı. Mutfağın mutlaka fayans döşemelisin. Oturma odayın tabanı marley döşemelisin. İşte bize din diye soluklarını empoze eden toplumla karşı karşıyayız. İşte bayram namazını Kapı Camii'nde, cuma namazını Sultan Selim'de kıldın mı, bir de senede bir iki defa mevlüt okuttun mu, çok iyi para getirecek bir iş kurdun mu, senden iyisi yoktur. Toplumun bu soluklarıyla karşı karşıyayız. Eğer Kur'an ve sünnetle tanışmışsak, bir daha söyleyeyim, Kur'an'ı ve sünneti tanımışsak, dinle tanışmışsak, belki bu toplumdan da kurtarabiliriz kendimizi. Ama iş bununla da bitmedi, bir canavar daha var. O da devamlı arkamızda, boğazının hırıltılarını, humurtularını ensemizde hissederiz. İşte o da tarih denen heyuledir. İşte biz Viyana kapılarına kadar ilerlemiş bir milletin ecdadıyız. 7 düvelde at oynatmış bir milletin ecdadıyız. Batılı henüz tuvaleti dahi bilmezken, işte biz sahip atanın önünde halkına bal şerbeti dağıtmış bir milletin çocuklarıyız gibi tarihle karşı karşıyayız. Onunla da iş bitmesi, bir de insanın kendi doğası, kendi nefsi, kendi tabiatı var. Demek ki arkadaşlar, biz dünyaya ana karnından adımımızı attığımız andan itibaren, gözümüzü dünyaya açtığımız andan itibaren, bizi yutmak isteyen bu timsahlarla, bu canavarlarla karşı karşıyayız. İşte bu makamda Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Peygamberimiz, bizim stratejimizi tespit adına şöyle buyuruyor. Men ra'a minkum munkeran fel yugayyirhu biyedihi. Sizden kim bir münkeri görmüşse, bir kötülüğü görmüşse, onu eliyle düzelsin. Fein lem yestadı, eğer buna gücü yetmezse, yani eliyle münkeri değiştirmeye, kötülüğü düzeltmeye gücü yetmezse, fe bilisanihi, diliyle anlatsın, diliyle değiştirsin. Fein lem yestadı, eğer ona da gücü yetmezse, fe bi kalbihi, kalben buğz etsin, o kötülükle ilgisini, alakasını kessin. Ve zelike ezaful iman, ama bu imanın en zayıf tabakası, imanın en zayıf noktasıdır. Muhterem arkadaşlar, biz evvela münkeri bilmek zorundayız. Münkeri tanımak zorundayız. Bilmeliyiz ki o münkeri değiştirelim, düzeltelim, değil mi? Eğer münkeri bilmezsek nasıl düzelteceğiz biz? Eğer münkeri tanımazsak belki marufu münker diye men etmeye kalkacağız. Ya da münkeri maruf diye emretmeye kalkacağız. O halde biz münkeri tanımak zorundayız. Münker kötü demektir. Münker haram demektir. Dinin kötü dediği şeyin adına münker denir. Biz önce münkeri ve marufu tanımak zorundayız. Mesela yaz gününün bunaltıcı sıcağının altında bir adam düşünün ki yanındaki hanımına tepeden tırnağa çarşaf giydirmiş, o terin altında, yazın bunaltıcı sıcağının altında caddede yürüyor. Biz gördük. Ne diyeceğiz buna? Bu adam şu sıcağın altında karısına zulmediyor mu diyeceğiz? Bu münker mi diyeceğiz? Yoksa güzel yapmış, aferin deyip bu adamı tebrik mi edeceğiz? Münker mi, maruf mu? Bunu bilmek zorundayız. Bir adam düşünün ki çocuğunun ayarını kahveden kesmek için evine bir tane televizyon getirmiş koymuş. Ne diyeceğiz buna? İyi yapmış adam. Çocuğunun ayağını kahveden kesmiş, iyi yapmış mı diyeceğiz? Yani maruf mu diyeceğiz, yoksa bu münker mi diyeceğiz? Bir adam düşünün ki misafirine çay ikram ediyor. Ne diyeceğiz buna? Çay bir ihtiyaçtır. Binaenaleyh bu adamın yaptığı şey güzeldir, maruf mu diyeceğiz? Yoksa bu ihtiyaç değildir, fantazidir, lükstür, münker mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Bir adam düşünün ki 3 kattan fazla yemek var sofrasında, gördük biz onu. Ne diyeceğiz? Bu maruf mu diyeceğiz, yoksa münker mi diyeceğiz? Bir adam düşünün ki evine şu kadar parayla bir avize almış. 50 mumluk, 100 mumluk bir ampulle evini aydınlatması mümkün iken bu adam 150 bin liraya, 250 bin liraya evine bir avize almış takmış. Ne diyeceğiz buna? İyi yapmış. Bu maruf mu diyeceğiz yoksa münker mi diyeceğiz? Bir adam, düşünün ki evine gittiniz, evinin duvarına halı asmış. Siz gördünüz. Ne diyeceğiz? İyi yapmış. Bu maruf mu diyeceğiz? Yoksa Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam biz evlerimizin duvarlarını halıyla süslemekle emrolunmadık hadisini bilerek bu münker mi diyeceğiz? Onu kaldır oradan indir mi diyeceğiz? Mesela bir adamın evine gidiyorsunuz, evin hanımı hoş geldin demek için elini uzatmış. Size ikram etmek istiyor, ilgi duymak istiyor. Ne diyeceğiz buna? Münker mi diyeceğiz, maruf mu diyeceğiz? Ya da abdest almak istiyorsunuz, evin kız çocuğu ıbrığı eline almış, başınızda dikiliyor. Size abdest suyu dökmek için. Ne diyeceğiz? Bu ikram ediyor, hürmet ediyor. Maruf mu diyeceğiz, yoksa bu münker mi diyeceğiz? Arkadaşlar, o halde biz münkeri ve marufu tanımak zorundayız. Eğer tanımazsak, maruf diye münkeri emretmeye kalkarız ya da münker diye marufu nehyetmeye kalkarız. Peki marufun ve münkerin tespitinde ölçü kıstas nedir? Yani iyinin ve kötünün tespitinde kıstas nedir? Biz menfaati mi kıstas kabul edeceğiz? Yani menfaatimize uygun şeylere iyi diyeceğiz, menfaatimize uymayan şeylere pragmatist bir felsefe içinde, bir bakış içinde bunlar kötü mü diyeceğiz? Yoksa iyiliğin ve kötülüğün tespitinde toplumumu ölçü olarak kabul edeceğiz. Yani toplumun iyi dediğine iyi diyelim, maruf diyelim, toplumun kötü dediğine münker diyelim. Toplumu mu kıstas kabul edeceğiz? Arkadaşlar, ben, sen ve bütün insanlar, yeryüzündeki bütün insanlar kendilerini ne kadar zorlarlarsa zorlasınlar, hiçbir zaman kainat planında düşünce imkanına sahip olamayacakları gibi yarını da hiçbir zaman hesaplarına katamazlar. Yani burada benim kötü dediğim bir şey bazen Afrika'da iyi olabilir. Ben kainat planında düşünce imkanına sahip değilim. Bir. İkincisi, benim bugün iyi dediğim şeye yarın kötü diyebilirler. Ben geleceği de hiçbir zaman hesabıma katamam. İnsanların tümü toplansa bugün kötü bildikleri bir şey yarın iyi çıkabilir. Bugün iyi dedikleri şey yarın kötü çıkabilir. O halde kainat çapında düşünce imkanına sahip olan, bir de yarını hesaba katma imkanına sahip olan ancak Allah'tır. O halde iyinin ve kötünün tespitinde kıstas ölçü vahidir. O halde biz vahyi tanımak zorundayız. Münkeri ve marufu tanımak istiyorsak biz önce vahyi tanımak zorundayız. Kur'an ve sünneti tanımak zorundayız. Sürekli Kur'an ve sünnetle bütünleşmek zorundayız. Bakın Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam hadislerinde şöyle buyuruyor. Men ra'a minkum münkeran. Diyelim ki münkeri tanıyoruz. Kur'an ve sünneti tanıdığımız için karşımızdaki şahısta gördüğümüz hareketin münker olduğunu anladık. Tanıyoruz. Ne yapacağız? İşte diyor ki Allah'ın Resulü, sizden biriniz karşısına çıkan münkeri değiştirsin. Bakın burada, karşısına çıkan münkeri değiştirsin. Yani çok uzakta işlenmiş bir münkeri değiştirmek benim üzerime vacip değildir. Ben ancak benim karşıma çıkan, benim gördüğüm münkeri değiştirmekle mükellefim. Gördüğüm bir kötülüğü o anda değiştirmekle mükellefim. Yani herkes kapısının önünü süpürsün deniyor ya, herkes gördüğü münkeri değiştirmekle mükelleftir. Bir de burada men denmiş, men. Herkes bu işte mükelleftir. Yani özel bir münker değiştirici, düzeltici yoktur. Evet, İslam'da ihtisap vardır, muhtesip vardır, hisbe teşkilatı vardır ama benim evimin içine de gelemez ya bunlar. Evimin içindeki çocuklarda gördüğüm münkeri ben değiştirmek zorundaysam, hanımımı değiştirmek zorundaysam, o halde biz hepimiz münkeri değiştirmekle vazifeliyiz. Bir de burada dikkat ederseniz mazi sıgası kullanılmıştır. Yani اِذَا رَأَيْتُمْ مُنْكَرًا denmemiş. Münkeri gördüğünüz zaman, müsait vakit, zaman, imkan bulursanız düzeltin değil de gördüğünüz andan itibaren, yani münkeri, kötülüğü gördüğünüz andan itibaren onu değiştirin demektir. Farz edin ki karşınızdaki muhatabınızda bir günah gördünüz. Adam günah işliyor. Bir münker gördünüz. Bir kötülük gördünüz. Efendim, cenaze namazı vardı. Mezara gidiyordum. Derhal cenaze namazını tehir edeceksin. O münkeri düzelteceksin. Efendim, dükkanım açık kalmıştı. Namaza yetişecektim. Talebelerim bekliyordu. Ders yapacaktım. Sofra hazırdı. Hesap yapıyordum. Hele şu sofra bir bitseydi, karnımı doysaydım. Hele şu hesap bir bitirseydim. Yo. Allah Resulü diyor ki men ra'a minkum munkeran. Mazi sıgası kullanılmış. sizden biriniz bir münkeri gördüğü anda onu değiştirsin. Beklemek yok. Cenaze namazını tehir edeceksin, kitap yazıyorsan tehir edeceksin, yemek sofrada hazırsa tehir edeceksin, namaz kılmaya gidiyorsan tehir edeceksin, gördüğün o kötülüğü düzeltmeye çalışacaksın. Baktınız ki kızınız akşam televizyonda gördüğü bir nameyi gündüz evin içinde sergiliyor. Siz de hesap yapıyorsunuz. Çok acil, ciddi bir işiniz var. Tüm işlerinizi bırakacaksınız, o anda kızınızda gördüğünüz o münkeri, oğlunuzda gördüğünüz o münkeri, hanımınızda gördüğünüz o münkeri değiştirmek zorundasınız. Zaten bizim birinci vazifemiz, birinci vasfımız Kur'an'da anlatılıyor. Emri bil maruf ve nehyi ani münkerdir. Bakın Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimesinde bizim özelliğimizi anlatırken şöyle buyuruyor. Kuntum hayra ummetin uhricet linnâsi te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil munkeri ve tu'minûne billah. Sadakallahul azim. Diyor ki Rabbimiz, siz insanların içinden çıkarılmış çok hayırlı bir ümmetsiniz. Sizin hayırlı bir ümmet oluşunuzun sebebi şudur. Bir, iyiliği emreder, kötülükten men edersiniz. Demek ki bizim birinci vasfımız bu. İkincisi, iyiliği emreder, kötülükten men edersiniz. Sonra da وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ bir de Allah'a inanırsınız. Dikkat buyurun. Allah'a inanmamızı en son sırada Allah zikrediyor. Birinci sırada neyi zikrediyor? كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Sizin birinci vasfınız iyiliği emretmek, kötülükten men etmek. İkinci vasfınız da Allah'a iman etmek. Demek ki iyiliği emredip kötülükten men etmek bizim ilk önceki vazifemizdir. Zaten arkadaşlar eğer bir toplumda iyiliği emredecek, kötülüğü men edecek bir cemaat oluşmamışsa, iyiliği yaygın hale getirecek ve kötülüğün köküne kezzap dökecek bir cemaat oluşmamışsa, güçlü kuvvetli bir cemaat oluşmamışsa zaten o toplumda iman yaşanmaz. Yaşanmaz değil mi? Önce o toplumda iyiliği emreden, kötülükten men eden, iyiliği yaygın hale getirecek, kötülüğün kökünü kazıyacak, köküne dinamit koyacak güçlü kuvvetli bir cemaat olmalı ki o cemaatta iman yaşansın. İşte onun için Cenab-ı Hak, siz bir de Allah'a inanırsınız bizim ikinci vasfımızı ayetin sonunda zikretmiştir. Düzeltmenin usulünü de Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam bakın şöyle tarif ediyor. Sizden biriniz bir kötülük gördüğü zaman onu eliyle düzeltsin. Eğer ona gücü yetmiyorsa biraz sonra açıklayacağım. Onu diliyle düzeltsin, anlatarak düzeltsin. Ona da gücü yetmezse kalben buğz edip iraz etsin. وَذَٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِمَانِ. Ancak bu sonuncu imanın en zayıf noktasıdır, en zayıf tabakasıdır. Peki bu sırayı nasıl ayarlayacağız? Yani önce elle düzelteceğiz, sonra dille, sonra kalple. Bu sırayı nasıl ayarlayacağız? Yaşlı bir adam dağ yoluna çıkmış, dağa vurmuş, bir efe karşısına dikilmiş. Şöyle göksü mermi dizili, elinde mavzer, bir efe karşısına çıkmış. Demiş ki baba, bu dağlar bizimdir, senin işin de bu dağlarda. Yaşlı adam demiş ki hay evladım, elini ayağını öpeyim. Şu dağın eteğindeki köyde işte oğlum vardı, bir de gelinim vardı. Bu çenem yüzünden çekmediğim kalmadı. Dır dır dır dır ikisinin de huzurunu bozdum. Nihayet kavga ettiler. Oğlum gelinimi boşadı. Evde gelinimindi. Beni de oğlumu da dışarı attı. Ben de işte şu köyün, şu dağın arkasındaki köyde bir de kızım var damadımın yanında. Bir de onların yanına gideyim de 3-5 gün de onların yanında kalayım dedim. Gidiyorum ama evladım korkuyorum çenemden. Onların huzurunda kaçırırım diye endişe içindeyim. Efe diyor ki amca gerçekten korkuyor musun kendi kendinden? Korkuyorum evladım. Peki seni bu dertten kurtarayım mı amca? Allah tuttuğunu altın etsin evladım, beni bu dertten kurtar. Peki amca sen yürü ben geliyorum der. Adam yürür ve arkasından tetiği çekiverir. Böylece kötülükten kurtardı onu. Ya da münkeri böylece def etmeye çalıştı. Böyle mi yapacağız biz de? Yani gördüğümüz bir kötülüğü hemen elimizin böyle elimizdeki silahımıza tetiğimiz gidiverecek mi? Yani bunun dozajını nasıl ayarlayacağız? Arkadaşlar mesela bir eve gittiniz, baktınız ki evde televizyon açık. Konuşuyor televizyon, adeta televizyondan münker dökülüyor. Zaten televizyonda münkerin dışında başka bir şey çıkmaz ki. Elle düzelteceğiz. Ne yapacağız? Şöyle televizyonun düğmesini kıvradarak, kapatarak mı düzelteceğiz? Yoksa elimizle televizyonu kıracak mıyız? Eğer kırmaya kalkarsak elimiz de kırılır. Dille düzeltmeye kalsak biz konuşacağız, o konuşacak, biz konuşacağız, o konuşacak. Saat 1'de mi 2'de mi kapanır, televizyon programı bitinceye kadar biz onu düzeltemeyiz değil mi? Yarışırız onunla fakat ona galip gelemeyiz. Diyelim ki bir adam gördük, elinde şişeyi almış, zil zurna sarhoş, içiyor. Biz elimizle düzelteceğiz. Ne yapacağız? Acaba adamın kafasını mı kıracağız, yoksa elindeki şişeyi mi kıracağız, yoksa içki alemini mi kıracağız? Alemi mi değiştireceğiz? Onun o vaziyetini mi değiştireceğiz? Hazreti Ali Efendimiz evlenecek, Peygamberimizin kızına talip olmuş, Allah'ın Resulü kızını vermiş Fatıma anamızı, rica etmiş, ya Resulallah benim düğün için elimde param da yoktur, ne yapayım? Allah'ın Resulü birisi kendi şahsına ait, birisi de Beytül Mal'e ait iki tane deve vermiş Hazreti Ali Efendimiz'e. Al demiş, bu develerle dağdan odun, ot taşı sat, düğün masraflarını çıkarırsın ya Ali. Hazreti Ali Efendimiz dağdan odun, ot taşıyor, derken bir ara işi çıkıyor, şehre iniyor. Develerini cariyeye teslim ediyor. Bunlara göz kulak ol diyor. Cariye kırda develeri otlatırken, içkinin henüz yasak edilmediği bir dönem, içkinin henüz yasak edilmediği bir dönem, Hazreti Hamza da çok fazla içmiş, bir kenarda sızmış, tam develerle cariye Hazreti Hamza'nın yanı başından geçerken bir şiir söylemiş cariye. İçinde ciğer kelimesinin geçtiği bir şiir söylemiş. Araplarda şiir meşhurdur. Cariyenin ağzından o şiiri duyar duymaz, işte işgüzar yiğit Hamza hemen fırlamış, hemen mızrağını çıkarmış, devenin karnına sokmuş, eliyle devenin karnından bir parça ciğer koparmış, cariye ikram etmiş. Yiğitlik yapacak ya, yiğit Hamza, sarhoş da zaten, içkinin yasak edilmediği dönemde, Hazreti Ali Efendimiz geliyor, bakıyor ki devenin karnı yarı, kan akıyor, koşa koşa Resul-i Ekrem'e geliyor, geliyor Resulallah, Hamza benim deveme ne hale getirmiş? Allah'ın Resulü Hamza'ya hitap ediyor, diyor ki ey Hamza, sıkılmıyor musun, utanmıyor musun? Kardeşin bu devesini ne hale getirdin deyince, Hazreti Hamza zaten sarhoş şöyle diyor, şunlara bakın hele şunlara diyor, daha düne kadar ikisinin de babası benim babamın hizmetçisiyken şimdi bana laf edecek hale gelmişler deyince Allah'ın Resulü Peygamberimiz Hazreti Ali'nin elinden tutuyor, gel diyor ya Ali, bu durumda buna bir şey anlatılmaz. Bu durumda buna bir şey anlatılmaz. Arkadaşlar, insan sarhoş ise, bir ayet de var Kur'an-ı Kerim'de, la takrabu salate ve entum sukara hatta ta'lemu mimma tegulun. Ne dediğinizi, ne okuduğunuzu, ne söylediğinizi anlayamayacak kadar sarhoş iseniz namaza yaklaşmayın. Bu ayet-i kerimeden şu hüküm çıkmış. Karşımızdaki adam ne dediğimizi anlayamayacak kadar sarhoşsa ona o anda bir şey anlatılmaz. Çünkü anlamayacaktır. Ayete bir daha dönüyorum bakın. Ne demişti Rabbimiz? Ne dediğinizi, ne okuduğunuzu anlayamayacak kadar sarhoş iken namaza yaklaşmayın. Peki acaba biz bugün namazda ne okuduğumuzu, ne dediğimizi biliyor muyuz? Tebbet yeda ebi lehebin ve tebbe derken ne dediğinizi biliyor musunuz? Yoksa siz de mi sarhoşsunuz? Yoksa biz de mi sarhoşuz? Ne hale geldi bizim namazlarımız? Allah ne diyor? Ne dediğinizi, ne okuduğunuzu anlayamayacak kadar aklınız başınızda değilse namaza yaklaşmayın. Siz anlıyor musunuz? Biz anlıyor muyuz şimdi? O halde anlayalım ya. Namazda ne dediğimizin bir farkına varalım, bir okuyalım şöyle. Arkadaşlar, herkes içki sarhoşu değildir. Şu cümlemi iyi anlayın. Herkes içkiden sarhoş olmaz. Hatta şunu söyleyeyim. İçki sarhoşluğu bazı sarhoşlukların yanında çok basit kalır. Neden? Çünkü içkinin tesiri geçtiği zaman adam ayıkır. Ama hayatta bizi sarhoş eden öyle içkiler vardır ki ölünceye kadar onun tesiri geçmez. Bazı adam vardır ki mal sarhoşudur, makam sarhoşudur, müdürlük sarhoşudur, koltuk sarhoşudur, mevki sarhoşudur, bazısı kadın sarhoşudur, bazısı spor sarhoşudur, bazısı ben bilirim sarhoşudur. Ona bir şey anlatamazsınız. Ve ölünceye kadar da bu sarhoşluk ondan gitmez. O zaman ona bir şey anlatacağınız zaman tehir edersiniz. Ayıkacağı zamanı beklersiniz. Münasip zamanı beklersiniz. Arkadaşlar, bütün bunlardan sonra şunu söyleyeyim. Bu ölçüyü nasıl ayarlayacağız? Yani birisinde bir münker gördük. Önce elimizle müdahale etmemiz gerekiyor. Sonra dille, sonra kalple. Bu sırayı nasıl anlayacağız? Nasıl ayarlayacağız? Bakınız. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam bulunduğu bir sofrada sol elle yemek yiyen bir çocuk gördü. Eliyle müdahale etmedi. Halbuki hadise göre Allah'ın Resulü önce eliyle müdahale etmesi gerekirdi, değil mi? Şöyle eliyle çocuğun eline vurup o elinle yeme, sağ elinle ye demesi gerekirken, eliyle müdahale etmesi gerekirken Allah'ın Resulü diliyle müdahale etti. Dedi ki kul bi yeminik. Evladım sağ elinle ye dedi. Yani diliyle müdahale etti. Yine kainatın seyyidi huzurunda abdest alan birisini gördü. Adam topuklarını kuru bırakıyordu da Allah'ın Resulü eliyle müdahale etmedi. Bak şuralara, şuralara da yıkaman lazımdır diye eliyle müdahale etmedi. Diliyle müdahale etti. Dedi ki veylun lil aqab. Topuklarını kuru bırakanlara veyl olsun. Abdest alırken topuklarını kuru bırakanlara veyl olsun dedi Allah'ın Resulü. Yani dille müdahale etti. Hani önce elle müdahale etmesi gerekirken bakıyoruz ki Allah'ın Resulü elle müdahale etmiyor, dille müdahale ediyor. Yine kainatın seyidi elbisesi çok uzun bir adam gördü. Şöyle diz kapağının çok aşağılarında yere adeta sarkan bir adam gördü. Kainatın seyidi eliyle müdahale etmedi. Varıp hemen adamın elbisesini yırtıvermedi de diliyle müdahale etti ve şöyle buyurdu. Senin elbisen kralların elbisesine dönmüş. Böyle bir elbise bize caiz değildir dedi. Diliyle müdahale etti Allah'ın Resulü. Yine kainatın efendisi namaz kılan bir adam gördü. Adam namazında tadili erkana riayet etmiyordu. Karganın yem deşirdiği gibi namaz kılıyordu tabiri caizse. Allah'ın Resulü eliyle müdahale edip işte belini şöyle bükmen lazım. Rükuda şöyle durman lazım. Kıyamda şöyle dik durman lazım. Secdeye vardığın zaman şu kadar beklemen lazım diye eliyle müdahale etmedi de diliyle şöyle buyurdu. İrci fesalli fe inneke lem tusalli. Dön ey delikanlı namaz kıl zira sen namaz kılmadın. Adam gitti namazı kıldı geldi. Allah'ın Resulü bir daha dedi. İrci fesalli fe inneke lem tusalli. Dön ey genç namaz kıl sen namaz kılmadın. Bakın diliyle müdahale ediyor Allah'ın Resulü. Eliyle müdahale etmiyor. Ha bu sıradan neyi anlıyoruz? Yani elle müdahale, dille müdahalenin dozajını, sırasını nasıl ayarlayacağız? Arkadaşlar, mesela namaz kılan bir adam gördük, başı açık namaz kılıyor. Hemen elle müdahale edip bu adamın başına bir takke geçirip bir sarık mı saracağız? Yani elle müdahale, dille müdahale deyince neyi anlıyoruz? Bakın onu söyleyeyim size. Türkçe'de işi ele almak diye bir söz vardır. Bu cümlemi iyi anlayın. Türkçe'de işi ele almak diye bir söz vardır. İşe el atmak diye bir söz vardır. Hani bir adam vazifesini ciddi yapmadığı zaman, dürüst yapmadığı zaman ötekisi der ki ona bak vazifeni doğru yap. Yoksa işe el atarım ha deriz ya. İşe el atarım ha deriz ya. İşte elle müdahalenin manası budur. İşe el atmak, işin başında bitmek, o işi meslek haline getirmek, o işi kendi işi haline getirmek. İşte elle müdahale eden maksat budur. Senin mesleğin ne? Dediğim zaman adam benim mesleğim kunduracılık diyorsa işte o adam elle müdahaleyi terk etmiş demektir. Yani o adamın mesleği emri bil maruf olmalıydı. Değil mi? Senin mesleğin ne? Ben talebeyim. Hayır. Ben emri bil marufcuyum diyecek Müslüman. Benim ilk mesleğim, son mesleğim emri bil maruftur. Dediğimiz anda yani işe iki elle sarıldığımız anda, işe bizim işimiz gözüyle baktığımız anda, bizim mesleğimiz budur gözüyle baktığımız anda bilelim ki biz arkadaşlar elle müdahale ediyoruz demektir. İşi ele almışız demektir. İşin başında bitmişiz demektir. Ve işe el atmışız demektir. Anladık mı? İşte elle müdahalenin manası budur. Bir adamda bir kötülük gördük. Ne yapacağız arkadaşlar? Onu düzeltme adına elimizden ne geliyorsa, her şeyimizi harcıyorsak, işte biz elle müdahale ediyoruz demektir. Yani İslam'ı anlatmak sadece teyipçilik demek değil ki. Yani ben konuşacağım iş bitti, hayır. Konuşacağım, hediye vereceğim, yüzüne güleceğim, hastayken ziyaret edeceğim, evlenirken en sevinçli anında damlayacağım, anlatacağım, değil mi? İşini görüvereceğim, arabamı alacağım onu, evinde ziyaret edeceğim, çoluk çocuk yanına gideceğim, ev vereceğim, gücüm yetiyorsa araba vereceğim, arsa vereceğim, mark vereceğim, dolar vereceğim, riyal vereceğim, yani gücüm yetiyorsa, işte bunların hepsini kullanıyorsam ben, yani bana ait tüm gücümü, o adamdaki münkeri değiştirme, o adamı İslam'a kazandırma adına tüm gücümü, tüm enerjimi, Allah'ın bana verdiği tüm imkanlarımı kullanıyorsam, işte ben işe elle müdahale ediyorum demektir. Anladınız değil mi? Tüm mesaimizi bu işe ayırdığımız zaman işte biz elle müdahale ediyoruz demektir. Yani gerekli olduğu zaman dille anlatacağız. Gerekli olduğu zaman kalben küsüvereceğiz dükkanlarımızı. Bu işe seferber ettiğimiz andan itibaren bilelim ki arkadaşlar biz elle müdahale ediyoruz demektir. İşe el atmışız demektir. bir ülke gördük ki kötülük içinde. Sanayisi kötülük içinde, içtimaiyatı kötülük içinde, ticareti, eğitimi ve tümüyle o ülkede münker dökülüyor, münker akıyor. Ben elle müdahale edeceğim, buna gücüm yetmez. Ben ne yapacağım? Dille anlatacağım değil mi? Dille anlatacağım. Ama öyle bir zaman gelir ki, bir Velid bin Mughire çıkar, boynuma bir ip takar, çocuklara sokakta sürüttürecek hale getirirse, ya da beni giyotinlere gönderecekse, ağzıma bir bant yapıştıracaksa, eğer beni Kodes'e ya da giyotinlere götürecekse, yani dille de konuşmaya imkan vermiyorsa, işte o zaman kalben buğz edeceğim, kötülükle ilgimi alakamı keseceğim. İşte ben böylece Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde anlattığı sırayı uygulamış olacağım. Arkadaşlar, bilelim ki düzeltmeye çalıştığımız münkeri düzeltmeye başlamadan önce ümitsizliğe kapılmak haramdır, caiz değildir. Bakın, bir yerde bir münker gördünüz. Diyelim ki bir yerde oturuyorsunuz. Orada bir adam bir günah işliyor. Açıkça bir günah işliyor. Siz de gördünüz. Henüz o günahı değiştirmeye, o adamı düzeltmeye başlamadan önce benim buna gücüm yetmez. Eğer ben burada elimle, dilimle bu kötülüğü düzeltmeye teşebbüs edersem beni öldürürler, beni keserler, kınarlar, tokatlarlar gibi peşin peşin bir ümitsizliğe kapılmak caiz değildir. Önce bir deneyelim. Belki o ana kadar gücümüz yoktu. Denemeye başladığımız andan itibaren Cenab-ı Hak bize güç verecek. Bilemeyiz ki. Öyle değil mi? Bakın, bir adam hiç evlenmemişse, o adam evlenmeye teşebbüs ettiği zaman sen evlenme, hanımına karşı adil davranamazsın demek caiz değildir. Niye? Çünkü adam denenmedi ki, adam hiç evlenmedi daha. Ama adam bir defa evlenmişse, ikinci bir kadınla evlenmeye teşebbüs ettiği zaman, kardeşim sen ikinci kadınla evlenme, çünkü ikinci kadına karşı adil davranamazsın, iki hanım arasındaki adaleti gerçekleştiremezsin demek de caiz değil. Niye? Çünkü adam bir tek evli, ikinci evlilikte denenmedi ki. Ama adam iki evliyse, iki evlilikte denenmişse, üçüncü bir evliliğe teşebbüs ettiği zaman buna şu sözü söylemek caiz. Arkadaş, sen üçüncü kadını alma. İki kadını bile geçindiremedin, aralarında adaleti tahakkuk ettiremedin, üçüncü bir kadını alma demek caizdir. Neden? Denenmiştir değil mi? Biz de bir münkeri, bir kötülüğü değiştirmeye teşebbüs etmeden ümitsizliğe kapılmayacağız. Belki Cenab-ı Hak o anda bize güç kuvvet verecek, bilemeyiz zaten. Arkadaşlar, biz eğer Fatıma rolünü oynayabilirsek karşımızda Ömer bile olsa eriyecektir. Bakın, Hazreti Ömer yalın kılıç, kılıcını çekmiş, yaraya kadar sıyırmış. Hazreti Muhammed'in vücudunu ortadan kaldıracağım diye pür hiddet sokağa çıkmış. Yolda Hazreti Nuaym'a rastlıyor. Hazreti Nuaym. Hazreti Nuaym küçük bir zaaf geçiriyor. Ömer'i bu işten engellemeye kalkarsam beni de öldürür, düzeltemem diye içinde bir tereddüt geçirdi ve Ömer Hazreti Nuaym'da dirilmedi. Ama Nuaym'ı atladı, erkeği atladı Hazreti Ömer, bir kadında dirildi Fatıma anamız. Biliyorsunuz, Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma. Öyle bir tokat vurdu ki kız kardeşi Fatıma'ya, her tarafı kanların içinde, yerinden doğruldu yıldırım suratıyla Fatıma, Hazreti Fatıma. Dedi ki, ey Ömer, biz Müslüman olduk ve kurtulduk. Sen de Müslüman ol ve kurtul. Yoksa öldüreceksen işte karşındayız. Fatıma anamızın o tavrı karşısında, o cesareti karşısında Hazreti Ömer orada diriliverdi. Bakın, az evvel bir erkeğe uğramıştı. Nuaym isimli bir erkeğe uğramıştı. Ama o erkek zaafa kapıldı. Ben Ömer'i değiştiremem. Ömer'i değiştirmeye gücüm yetmez. Bunu denememeliyim diye bir zaafa kapıldı. O erkekte dirilmeyen Ömer, cahiliyet döneminde bir eşya kadar değeri bile olmayan bir kadında diriliverdi. Güçsüz bir kadında, zayıf bir kadında. Demek ki biz eğer Fatıma rolünü oynayabilirsek, belki o anda Cenab-ı Hak bize güç ve kuvvet verecektir. Arkadaşlar, bir de şunu söyleyeyim bakın. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam hadislerinde buyuruyorlar ki, İsrail oğullarının sapış sebebini Allah'ın Resulü şöyle anlatır, Müslim'de bir hadislerinde. İsrail oğullarından bilen bir zat, dini tanıyan bir zat, günah işleyen insanlara uğrardı da, onlara derdi ki yapmayın, etmeyin, yasaktır, haramdır, günahtır derdi. Fakat dönüşünde yine aynı adamları aynı günahın içinde bulurdu da, onlardan yüz çevirmezdi, onlarla düşüp kalkmaya, oturup kalkmaya, yiyip içmeye devam ederdi. Sonunda diyor ki Allah'ın Resulü, فَلَمَّا فَعَلُوا ذَٰلِكَ İşte onlar bunu yapmaya başlayınca ضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ Allah onların kalplerini günahkarların kalplerine benzetiverdi. Allah onların kalplerini birbirlerine benzetiverdi. Anladınız değil mi? Bilen birisi günah işleyen birisine rastlıyor, diyor ki yapma etme bu günahtır. Ama adam vazgeçmiyor, hala o günah işlemeye devam ediyor. Her ikisi onunla arkadaşlığı kesmiyor, ilgiyi kesmiyor. Hala onunla oturup kalkmaya devam ediyor ve Allah da onların kalplerini birbirine benzetiverdi diyor. Adam ortağı namaz kılmıyor, içki içiyor, zina ediyor, İslam dışı bir hayatın içinde beriki ortaklığı onunla sürdürüyor. Aslında onunla ortaklığı onu düzeltme adına, onu namaza başlatmaya uğraşma adına olmalıydı ama öyle bir gamı, öyle bir derdi yok da Müslümanın namaz kılmadığı halde ortağıyla ortaklığı devam etmektedir. Adam dükkanında içki satıyor, biz başka şeyleri almak için hala adamın dükkanına alışveriş yapmaya girip çıkıyoruz. Halbuki onun dükkanına bir şartla girmeliydik. Buradan içkiyi kaldır, bu yasaktır, bu haramdır, bu caiz değildir diye o münkeri men etme, münkeri def etme adına o dükkana girip çıkmamız gerekirken bizim böyle bir kamımız, böyle bir çilemiz yok da başka şeyler alma niyetiyle hala içki satan adamın dükkanına girip çıkıyoruz. Adam faizci diyor, kınıyoruz. Bu adam faizci diye aleyhinde konuşuyoruz, kınıyoruz ama kooperatifimize 3-5 tane üye lazım olduğu zaman da yine bu adama gidiyoruz. Gel kooperatifimize üye ol diyoruz. Niye? Parasının hatırına bu adamla yine münasebetimizi sürdürüyoruz. Mesela hanımlarımızın kapanmasını istiyoruz. Hanımlarımızın namaz kılmasını istiyoruz. Hanımlarımızın biraz ilim öğrenmesini, biraz kitap okumasını istiyoruz. Böyle bir şey istiyoruz ama hala hanımlarımızla hangır şangır gezmeye gidiyoruz. Onların arzularını yerine getiriyoruz, değil mi? Onları düzeltme adına ciddi bir gayretin içine girmiyoruz. Onların düzelmesini istiyoruz ama onlara bir tedbir dahi almıyoruz. Şöyle bir kaş dahi ekşitmiyoruz, bir yüz dahi ekşitmiyoruz. Onlarla hangır şangır oturmalara gidiyoruz, istediği her şeyi almaya kalkıyoruz. İşte bu şuna benzer. İsrailoğullarından bilenler diyor, günah işleyenlere uğrardı da yapma etme derdi. Adam o işten vazgeçmediği halde hala onlarla oturur kalkardı. İşte İsrailoğulları bu yüzden saptı gitti diyor Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Arkadaşlar, emri bil maruf deyince, başkalarını uyarma, iyiliği emretme, kötülükten men etme deyince İsrailoğullarını hatırladık. Aklıma bir ayet-i kerime geldi. İsrailoğulları bir kariyede yaşıyor, bir kasabada yaşıyor. Diyorlar ki peygamberlerine, Allah'a dua et, bizim için bir günü tahsis buyursun. Biz o gün hiçbir işle iştigal etmeyelim, çalışmayalım, sadece o gün Allah'a kulluk yapalım. Cenab-ı Hak onlara işte önce cumayı tahsis buyurdu, fakat onlar tebdil ettiler, tahrif ettiler, cumartesiye değiştirdiler. Yani cumartesi günü İsrailoğulları, o deniz kenarında yaşayan, kariyede yaşayan insanlar çalışmayacaklardı, hiçbir işle iştigal etmeyeceklerdi, o gün sadece Allah'a ibadet ve taatta bulunacaklardı. Şeytan geldi. Şeytanca bir yaklaşımda bulundu. Zaten şeytan böyle yaklaşır. Şeytan, şunu iyi anlayalım, insanlara dinden çıkın diye gelmez, Allah'ı dinlemeyin, kafir olun diye yaklaşmaz. Böyle yaklaşsa şeytanlığı anlaşılacak diye, insan fıtraten anlayacak diye böyle yaklaşmaz. Kulluğu terk ettirir şeytan. Kulluğu terk ettirir. Dinden çıkartmaz ama kulluğu terk ettirir. Şeytan dedi ki o deniz kenarında yaşayan İsrailoğullarına, yahu nereden çıkardınız? Cumartesi günü balık tutmanın yasaklığını nereden çıkardınız? Allah onları denemek için cumartesi günü de bolca bir balık gönderdi. Hani onlar cumartesi günü hiç çalışmayacaklardı ya, hiçbir işle iştigal etmeyeceklerdi ya, Cenab-ı Hak onları denemek için deniz kenarına bolca balık gönderdi. Ve şeytan geldi dedi ki, yahu nereden çıkardınız cumartesi günü balık tutmanın yasaklığını? Aslında cumartesi günü balık yemeyin dedi Allah, tutmayın demedi ki, tutun balığı pazar gün yersiniz, pazartesi gün yersiniz diye bir tahrif getirdi şeytan. Şeytanın bu ihvasına kapılan İsrailoğulları oltasını ağını alan balık tutmaya koştu. Tıpkı şimdi senedini, çekini, küreğini alıp da bankaya koşanlar gibi. Arada bir fark yok. Günahsa günahtır zaten, haramsa haramdır. Değişen bir şey yok ki. Bir grup insan oltasını ağını aldı, balık tutmaya koştu. Yani yasağı çiğnedi. Bir grup insan da, inanmış Müslümanlar da sokağa çıktılar, kollarını makas gibi açarak yapmayın, etmeyin, yasaktır, haramdır, günahtır, Allah'a söz verdiniz, üstünüze azap yağacak, üstünüze gazap yağacak diye çırpınıp onları men etmeye çalıştılar. Başlangıçta iki gruba ayrıldılar. Bir günaha gidenler, bir de o günaha gidenleri men etmeye çalışanlar. Ama zaman uzayınca, günah işleyenler uyaranları dinlemez hale gelince, uyaranların uyarmalarına aldırış etmez hale gelince, uyaranlar da kendi arasında iki gruba ayrılıverdi. Bir grup, bizim vazifemiz bitti artık. Allah bunların kalbine mührünü basmıştır. Ağaç yaç iken eğilir. Biz bu adamlara 50 sefer anlattık, 100 sefer anlattık. Artık bizim vazifemiz bitmiştir. Bu adamlara Allah azap edecek, Allah bunları helak edecek, Allah bunları cehenneme gönderecek. Bunlar adam olmaz diyerek evlerine çekiliverdi. Müslümandı bunlar. Evlerine çekiliverdi. Bıktılar ve usandılar. Öbür grup ise baştaki heyecanlarından hiçbir şey kaybetmeden, aynen baştaki heyecanlarından hiçbir şey kaybetmeden onları yine kötülükten men etmeye devam etti. Bakın iki grup arasında, bu sondaki iki grup arasında şöyle bir tartışmanın geçtiğini Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize anlatıyor. O bıkanlar, usananlar, ümitlerini kaybedenler, evlerine çekiliverenler, bizim vazifemiz bitti artık diyenler öbürlerine şöyle dediler. وَقَالَ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا dediler ki, yahu niye özek tüketiyorsunuz? Niye gayret sarf ediyorsunuz? Şu Allah'ın kesinlikle azap edeceği bu insanlara niye çırpınıyorsunuz? Niye enerjilerinizi israf ediyorsunuz? Bunlar adam olmaz. Bunlar yola gelmez dediler. Öbür grup biraz sağlam, gerçek Müslümanlar, onlar da şöyle dedi. قَالُوا مَعْذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ biz bunları şunun için uyarıyoruz. Bir, Rabbimize öbür tarafta bir mazeretimiz olsun diye. Allah soracak bizi. Yanı başınızda günah işleyen insanlar gördüğümüz halde ne yaptınız diye Allah soracak bizi. مَعْذِرَةً اِلَى رَبِّكُمْ Rabbimize bir mazeretimiz olsun diye, ya Rabbi uyardık diye biz bu işi yapıyoruz. Bir, ikincisi وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ bir de bilmeyiz ki belki bu adamlar bu uyarmalarımız sonucunda adam olacaklar. Bilmiyoruz ki. Elimizde bir liste yok ki. Falanlar falanlar falanlar cehenneme gidecek. Onlar asla yola gelmeyecek, hidayete gelmeyecek diye elimizde bir liste yok ki. Öyle mi? Adam diyor ki kayınpederime 50 sefer anlattım. Artık benim vazifem bitti. Komşuma 100 defa anlattım. Kardeşim ne yapayım? Allah'ın Resulü bir hadislerinde buyurur ki yarın kıyamet gününde bir Müslüman diğer Müslümanın yakasından tutacak. Hakkımı isterim ya Rabbi. Nedir hakkın? Beni uyarmadı. Günah işlerken gördüğü halde beni uyarmadı. Ben namazı niyazı bilmiyordum. Ben tesettürün farziyetini anlamıyordum, bilmiyordum. Bu bildiği halde bana anlatmadı ya Rabbi deyince öbürü diyecek ki vallahi sen şahitsin ki ya Rabbi ben bu adama 100 defa anlattım. Belki diyecek ki yahu 100 defa anlatan adam 101.yi anlatmaz mı? Bir defa daha gelseydin. Belki 101.de adam olacaktım. Dikkat ediyor musunuz? Eğer 101 defa gittim dediyse 102.yi gelseydin diyecek. O halde arkadaşlar, karşımızdaki muhatabımıza tebliğimizin bitmesinin iki şartı var. Bir, ya Ebu Cehil gibi geberecek, karşımızdaki muhatabımız, bizim vazifemiz bitecek, ya da Ebu Sufyan gibi Müslüman olacak, bizim vazifemiz o zaman bitecek. Dikkat buyurun. Allah'ın Resulü Ebu Cehil'in ayağına gitti, çok defa gitti. Ebu Cehil ölmeseydi, gebermeseydi Allah'ın Resulü onun ayağına gitmeye devam etmeyecek miydi? Edecekti. Ebu Sufyan'ın ayağına kainatın seyyidi tam 23 sene gitti. 23 sene anlattı. Eğer 23 senenin sonunda Müslüman olmasaydı yine devam edecekti Allah'ın Resulü. O halde karşımızdaki muhatabımız, babamız, anamız, kayınpederimiz, kayınbiraderimiz, komşumuz, arkadaşımız, dükkanımızda çalışan işçimiz, memurumuz neyse artık, amirimiz fark etmez. Karşımızdaki muhatabımıza tebliğin bitmesinin iki şartı var. Bir, ya ölecek, vazifemiz bitecek, ya da Müslüman olacak Ebu Sufyan gibi, o zaman bizim vazifemiz bitecek. Yoksa ben 50 defa anlattım, 100 defa anlattım, benim vazifem bitti artık sözü yanlıştır, bitmez. Bir de şunu söylüyoruz. Diyor ki, ya kayınvalidem örtünmenin farz olduğunu biliyor. Bilmese neyse, biliyor. Ya da kayınpederim faizin haram olduğunu biliyor, bilmese neyse, ben ne anlatayım bir daha? Ya da komşum namazın kılınması gerektiğini biliyor. Bilmese neyse ben ne anlatayım? Arkadaşlar zaten maruf bilinen şey demektir. Hani marufu emredeceğiz ya, maruf bilinen şey demektir. Yani insanların bilmediği şeyi anlatmayacağız ki biz, bildiği şeyi söyleyeceğiz, Yani kızımız namaz kılmanın farz olduğunu bilecek, biz yine de kıldıracağız. Hanımımız örtünmenin farziyetini bilecek, biz yine maruf olan bir şeyi emredeceğiz, kıldıracağız. Kayınpederimiz faizin haram olduğunu bilecek, yapmayacak, biz yaptıracağız. Sağımızdaki, solumuzdaki Müslüman kardeşimiz, arkadaşlar, bilecek fakat yapmadığı zaman biz ona yaptıracağız. İşte maruf, bilinen şey demektir. Bunu bilelim. Bakın, şu İsrailoğullarının akıbetini söyleyivereyim. Hani üç grup vardı ya, bir günaha gidenler. Allah diyor ki, o yasağı çiğneyip cumartesi günü çalışmamaları gerekirken, yasağı çiğneyip günaha gidenlere dedi ki Allah, kûnû kıradeten hasîn, alçalmış maymunlar olun dedi, onlar maymun oldu. İsrailoğullarından o grup maymun oldu. İkinci grup vardı ya, önce başlangıçta yapmayın etmeyin deyip de sonra ümitleri kırılıp bizim vazifemiz bitti artık. 100 sefer anlattık, 50 sefer anlattık. Bizim vazifemiz bitti artık diyenler var ya arkadaşlar, bunların adı dahi geçmiyor Kur'an'da. Üçüncü grup var ya, baştaki azimlerinden hiçbir şey kaybetmeden insanları engellemeye çalışanlar var ya, Allah diyor ki biz onları kurtardık. İki gruptan bahsetmiş Allah. Vazifesini yapan, ümitsizliğe kapılmayan, 100 defa anlattıysa 101. giden, 101 defa anlattıysa 102. giden, ölünceye kadar karşısındaki insanlara anlatan, hakkı anlatan, onlara emri bil maruf yapan, nehyi anil münker yapan Müslümanları kurtardık. Onları dinlemeyen, günaha giden insanları da maymunlaştırdık diyor Allah. Üçüncü gruptan bahsetmiyor. Demek ki üçüncü grup, kitabında bahse layık görmediği gruptur Allah'ım. Yani kitabında zikre bile layık görmedi Allah onları. Ya dünyada helak oldu gitti, ya ahirette helak olacak bilemiyoruz. O evlerine çekiliverenler var ya, bizim vazifemiz bitti artık. 50 sefer anlattık, 100 sefer anlattık. Bu adamlar yola gelmiyorlar. Bu adamların hayatları başka. Bu adamların hayatları değişmiyor diyenler var ya, Allah kitabında onların adını dahi zikretmedi, adından dahi bahsetmedi. O halde aziz kardeşlerim, bizim de yapacağımız budur. Çevremizdeki insanlara hak ve hakikati götüreceğiz. Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri yermesin diye kitap göndermiş. Bir ayet-i kerimesinde diyor ki Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri, onlar bize kitap gelmedi demesinler diye biz onlara kitap gönderdik diyor. Bakın, insanlardan böyle bir töhmet gelecektir diye Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri kitabını gönderiyor. O halde biz İnsanlara hak ve hakikati götürmek zorundayız. Gördüğümüz kötülüğü mutlaka men etmek zorundayız. İyiliği de yaygın hale getirmek zorundayız. Böylece vazifemizi ciddi bir biçimde yaptığımız zaman Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretlerinin rızasını kazanacağız. Allah bize güç kuvvet verecek, basiret şuur verecek. Bilmediklerimizi Allah bize bildirecek, anlatacak. Kur'an-ı Kerim'de zannediyorum Nisa suresindeki bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اَيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَعُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ اِنَّكُمْ اِذَا مِثْلُهُمْ اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا صدق الله العظيم. Ayet-i kerimenin manası çok açık. Buyuruyor ki Rabbimiz, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, Allah size kitabında şuna inzal buyurmuştur ki, en izâ semi'tum âyâtillâhi yukferu bihâ ve yüstehze'u bihâ. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve Allah'ın ayetlerinin alaya alındığını işittiğiniz zaman, فَلَا تَقْعُدُوا مَعْهُمْ, onlarla beraber oturmayın. حَتَّى يَخُوضُوا fi hadisin غَيْرِ, ta ki onlar sözü başka bir noktaya aktarıncaya kadar, Allah'ın ayetleriyle alaydan vazgeçip başka bir zırvaya dalıncaya kadar onlarla birlikte oturmayın. İnnekum izem misluhum. Eğer her şeye rağmen onlar Allah'ın ayetleriyle alaydan vazgeçmediği halde, dinle, diyanetle alay ettikleri halde, siz onlarla birlikte oturup kalkmaya, sohbet etmeye devam ederseniz, innekum izem misluhum, o zaman siz aynen onlar gibi olursunuz. Dikkat ediyor musunuz ayet-i kerimenin manasına? اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْكَافِر۪ينَ ف۪ي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Şüphesiz ki Allah kafirleri ve kafirlerle birlikte düşüp kalkan münafıkları cehennemde cem edecektir. Ayet-i kerimenin manası çok açık. Dinle, diyanetle, İslam'la, Allah'ın ayetleriyle alay edilen bir mecliste bir Müslümanın oturmasına imkan ve ihtimal yoktur. Başka bir ayet-i kerimesinde hatırlayabildiğim kadarıyla Rabbimiz Celle Vala Hazretleri şöyle buyuruyor. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذ۪ينَ يَخُوضُونَ ف۪ي آيَاتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِ. Peygamberim, Allah'ın ayetleriyle alaya dalmış insanları gördüğün zaman فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ, onlardan iraz edip yüz çevir. Onlarla oturma, onlarla düşüp kalkma, onlarla ilgi irtibatı kes. حَتَّى يَخُوضُوا ف۪ي حَد۪يثٍ غَيْرِ, onlar başka bir zırvaya dalıncaya kadar, yani konuyu başka bir tarafa aktarıncaya kadar, dinle, diyanetle, Allah'ın kitabıyla, Allah'ın ayetleriyle alaydan vazgeçinceye kadar onlarla birlikte oturma. Bakın, bu iki ayet-i kerime bize gösteriyor ki Allah'ın ayetleriyle açıkça alay edilen bir mecliste Müslümanın oturması haramdır. Günahkarlarla düşüp kalkan bazı zavallılar kendilerini müsamahakar zannederler. Siyaset yaptıklarını, sabırlı olduklarını iddia ederler. Fikir hürriyetine inanmış zevat olarak görürler kendilerini. Halbuki buna karşı çıkamayacak kadar imanlarının zaafa uğradığının farkında bile değiller. Arkadaşlar, bilelim ki Allah'ın dinini müdafaa imanın ta kendisidir. Allah'ın diniyle alay edilen bir mecliste bir Müslüman oturur da orada Allah'ın dinini müdafaa etmezse, Allah korusun, bu adam imanını kaybetmiş demektir. Diniyle alay edildiğini gören kişi derhal müdahale etmelidir. Şayet susarsa veya en azından kalkıp gitmezse, hezimetin ilk basamağına adımını atmış demektir. Böyleleri imanla küfür arasında gelgit halindedir diyor Kur'an. Bakın, Bakara suresindeki bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz müzebzebine beyne zelik, onlar imanla küfür arasında mütemadiyen gelgit halindedirler. İmanla küfür arasında gelgit halindedirler. La ilahe ula'i ve la ilahe ula. Ne onlardandır zannedersin peygamberim, ne de Müslüman zannedersin. Ne kafir zannedersin, ne de Müslüman zannedersin. Ne tam kafir olmuşlar, ne de Müslümanlığı ibraz etmişler. Kimliksiz, şahsiyeti silik, şahsiyetsiz müminlerdir bunlar. Kimileri Allah'ın kitabıyla alay eder, dinle alay eder, kimileri inkar eder. Ayette iki tane havuzdan, yani iki tane dalmadan bahsedilmektedir. Allah'ın ayetleriyle alaya dalma, bir de başka zırvalara dalma. İkisi de havuz kelimesi kullanılmış, ikisi de dalmadır. Birisi Allah'ın diniyle alaya, istihzaya dalma, ayetleri lehviyatlarına malzeme etme şeklinde bir dalmadır. Ötekisi de dalmadır ama bu dalmada dinle, şeriatla, Allah'ın ayetleriyle alay yoktur. Başka bir münasebetsizliğe dalma vardır. Mesela adam oturmuş, Mercedes alıp Ford satıyor. Adam Etiyopya'yı konuşuyor. Ticaretten, attan, avrattan, fiyattan, murattan, marttan, dolardan, riyaldan bahsediyor. Evden, arabadan, arsadan bahsediyor. Bu da başka bir zırvaya dalmadır. Ve ötekinden biraz daha ehvendir bu. Medine'de bir kısım Müslümanlar münafıkların ileri gelenleriyle otururlar ve münafıklar onlara tesir etmeye çalışırlardı. Bundan men ediliyorlardı. Ama o günün şartları göz önünde bulundurulacak olursa tamamen ayrılmaları da emredilmiyordu. Arkadaşlar, böyle bir yerde bulunuyorsak, yani Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın diniyle alay edilen bir mecliste bulunuyorsak, yapılacak iş ya o konuyu başka bir noktaya çekeceğiz, yani orada Allah'ın otoritesini, Allah'ın hakimiyetini gerçekleştireceğiz. Eğer buna imkan yoksa derhal o meclisi terk edeceğiz. Terk ederken de işte bir takım sudan bahanelerle terk etmeyeceğiz. Efendim, tuvaletim geldi, misafirim vardı, çok acil bir işim çıkmıştı, İşte buradan gitmek zorundayım, kusura bakmayın, aranızdan ayrılmak zorundayım gibi sudan bir bahaneyle ayrılmayacağız da açıkça tavrımızı ortaya koyacağız. Diyeceğiz ki burada Allah'ın kitabıyla, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın diniyle alay ediliyor. Allah'ın diniyle ve ayetleriyle alay edilen bir mecliste bir Müslümanın oturması haramdır. Ben sizi protesto ediyorum diyerek kalkıp gideceğiz. Yoksa farz edin ki çocuğunuz Kur'an'la, İslam'la alay edecek. Siz kalkıp gideceksiniz. Olmaz öyle şey. Şurada içinizden birisi dinle, şeriatla alay edecek. Ben kalkıp gideceğim. Olmaz öyle şey. Müşteriniz İslam'ın aleyhinde konuşacak, siz de satıcı olarak sırf ona mal satabilmek için boyun bükük dinleyeceksiniz. Olacak şey değildir bu. O halde aziz kardeşlerim, bir muhasebe yapın. Son bir hafta içinde kimlerle oturdunuz, kimleri dinlediniz ve neler konuşuldu? İslam mı konuşuldu, İslam dışı mevzular mı konuşuldu? Şöyle bir düşünün, bir muhasebe yapın. Bir de biz şunu bilmek zorundayız ki, neyin gayri İslami, neyin İslami olduğunu bilmek zorundayız. Diyelim ki bir mecliste oturduk. Orada bir kısım insanlar toplanmışlar, bir şeyler konuşuyorlar. Mesela doktor beyler oturmuşlar, şu Konya'ya çok güzel bir hastane yaptıralım diye konuşuyorlar. Ben de bunu İslam adına dinliyorum. Ya da birileri oturmuş, işte çok büyük bir iş yeri açalım, buranın geliriyle İslam'a hizmet edelim diye konuşuyorlar. Ben de bunları dinliyorum. Acaba bunlar konuşulması ve dinlenilmesi gereken şeyler miydi, değil miydi? Bunların konuşulmasını ya da dinlenilmesini Allah bizden istiyor muydu, istemiyor muydu? Bunu da bilmek zorundayız. Bir de şunu söyleyeyim. Arkadaşlar, biz bazen beraber olmak zorunda olduğumuz insanları kendimiz seçemiyoruz. Ya da başka bir tür ifade edeyim. Biz bazılarıyla beraber olmak zorundayız. Ve beraber olduğumuz bu kişileri biz kendimiz seçme imkanına sahip değiliz. Mesela ben Ankara'ya gitmek zorundayım. Öz kaynakla mı gideyim, konturla mı gideyim, meramla mı gideyim? Bunların hepsinin İslami anlayışları belli. Yol boyu birçok İslam dışı davranışlarını görüyoruz. Namaz vakitlerinde durmuyorlar, müzikle başımı şişiriyorlar. Ben bunlardan uzaklaşmak zorundayım. Ama başka bir imkanım yoksa Ankara'ya gidecek, başka bir imkanım, başka bir gücüm yoksa ben ne yapayım? Ya da otobüste oturduğum koltuğu paylaştığım bir adam, çarşaf gibi içinde çıplak kadın resmi bulunan gazetesini açıyor, okumaya başlıyor. Ya da İslam dışı bir takım sözler söylemeye başlıyor, bir takım davranışlarda bulunmaya başlıyor. Ben ne yapacağım? Önce onu elimle men edeceğim. Eğer buna gücüm yetmezse dilimle anlatacağım, ona da gücüm yetmezse derhal ondan yüz çevirip iraz edeceğim, ondan ayrılacağım. Peki ne yapayım şimdi ben? Otobüsü nasıl terk edeyim? Arkadaşlar, biliyoruz ki Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye giderken yol kılavuzu bir müşrikti. Ama Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye gidişi İslami idi. Eğer benim de Ankara'ya gidişim ya da sizin de İstanbul'a gidişiniz İslami ise belki Allah bizi affedecektir. Ama benim Ankara'ya gidişim, sizin İstanbul'a gidişiniz İslam dışı ise Peygamberimizin işte yol kılavuzunu örnek alamayız kendimize. Allah bizi affetsin. Allah bize bu konuda basiret versin, şuur versin inşallah. Şunu demek istiyorum. Bulunduğunuz bir mecliste Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın diniyle alay edildiğini gördüğünüz zaman derhal duruma müdahale etmek zorundasınız. Orada sözü başka bir noktaya aktarmak zorundasınız. Orada Allah'ın ayetlerini derhal gündeme getirip, Allah'ın dinini gündeme getirip o insanlara tesir etmek zorundasınız. O insanlara İslam'ı anlatmak zorundasınız. Onların lehviyatlarına malzeme yaptıkları Allah'ın ayetlerini alay etmelerinden kurtarmak zorundasınız. Cenab-ı Hak Celle Vara Hazretleri cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i rızasından ayırmasın. Amin. Rızasını kazanmış kullarının zümresine ilhak eylesin. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.